više nema sna. Puno pijem luda, vozim živi blizu dna. Jesto vam je i normalno, tako rizično. Nešto će se dogoditi, to je logično. Ili sudar, ili srčani udar. Šta god da se dogodi, bit ćeš kriva ti. Jer svi vide, na dobro ne ide. Visoka je cijena ove ljubavi. Šta god da se dogodi, bit ćeš kriva ti, jer svi bi...